Ràdio Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio San Boi, desde 89.4 da FM. Sexan vostedes benvidos a este programa en lingua galega, Galegos Novais, de Radio San Boi. Vamos co equipo e despois cos enderezos. O equipo hoxe, temos que desculpar o noso compañeiro Xulio, que non pode estar aquí, pois, connosco hoxe. E las vías de son, gracias a él, pois, podemos salir ao aire, como se suele dicir, a Fernando. Fernando, moi boas tardes. E hai que queñes fala Armando Fernández, donde vamos a debullar cousas con diferentes persoeiros que xa temos en carteira, como se suele dicir, e xa están en parrilla, e vamos a falar con eles. Vai, penso que vai sair un programa, pois, feiticeiro, como case sempre, ou sempre. Así que, amigas e amigos, para encetar un programa, que mellor que poder poñer un pouquiño de música, que Fernando por ele xa nos ten preparada. Bueno, amigas e amigos, temos o primeiro convidado, que é un poeta que penso que coñece un pouquiño Cataluña, e sobre todo San Boi. Penso que sí. Vamos a debullar cousas con ele. Vamos darles boas tardes a Xosé Casar. Moi boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes. Como estamos por aí, como ben falábamos a micro pechado, pois, en fin, menos frío que onte, pero é que sí, entonte. Non, xa vai facendo menos frío. Nótase que vamos cara a primavera, non? Sí, sí, xa se nota, xa. Moi ben, que salen as flores, polo menos. Pero que han que non salirán tantas flores? E nos viñera, bueno, un pouquiño d'agua, non xo, e nos viña nada mal. Non viña mal, non. Bueno, vamos a comenzar entonces, pois, penso que ti coñeces San Boi por aí cos alrededores, porque tu tiraches bastante tempo por aquí por Cataluña. Bueno, estuve vivindo en Cataluña desde os 8 anos hasta que me xubilei, hasta fai un par de niños ou tres. Jolín. Sí que coñezo algo de Cataluña, sí. Un poquín. Además, un taxista en Barcelona de máis de 30 anos. Entonces coñeces, vamos. Un pouquiño. Conoces un pouquiño. Sí. Porque en San Boi estiven desde, pois, uns 11 anos, máis ou menos. Ah, entonces tes boa relación con San Boi. Sí, moi boa, moi boa. Non se chofai de novos. Pues, Samboy, ademais, foi un pobo dos que me marcaron. Sí, pois pues esperemos que te marcaran, pero para ben. Para ben, para ben. Muy ben. Así foi. Bueno, como foi eso de facer poesía, marcharte para Galicia, facer poesía, vexo que estás metido en moitos aventos, como foi todo isto? Bueno, non sei, mira, eu sempre ando metido en poesía, sempre me gustou, pero unha vez pasou que alguén me veu ver a un festival que facía retais de arte, e en San Boi, no Teatro de Calniño. Ah, sí, en Calniño, sí, estamos aí colado. Pois, ele, un señor que me veu ver, que se chama Cisco Muñoz, que supoño que coñecedes por aí. Sí. Pois díxome que fora a ver unha representación de poesía escénica que me iba a gustar, que me iba a facer moito, que me iba a gustar moito, etc. Uh-huh. Bueno, fun a ver un día ali a Masía, e desde entón xa non deixei de, ostras, de visitar eses eventos. Na Masía nada máis e nada menos, ali nese fermoso paseo. Sí, na Masía de San Boi, ali bueno, chamas a Masía, pero é un local. Sí, sí, sí, un local, sí. Sí, na Rambla de San Boi. Exactamente, sí. Pretiño a casa do Concello. Sí. Moi pretiño, sí. E ali, desde entón, pois mira, non sei, gustoume tanto ese esa forma de poesía escénica que non deixei de ser asiduo como público e de participar nalgúns eventos. Porque veixo que tamén ves dunha parroquia. Fálanos algo desa parroquia que che deu tanta sabenza, donde, máis que seguro, que terás máis dunha poesía de dúas feitas desta túa parroquia de Rivas. Bueno, sí, eu nací en Rivas Pequenas, moi pretiño onde estou vivindo agora, bueno, no mesmo concello. Uh-huh. É unha aldea pequeniña, moi bonita, é moi, bueno, eu, como comprenderé despois, sí que lle teño un cariño moi especial, moi especial. Hombre, e tanto. Poemas dediqueille, pois, algúns, bastantes. Fai, non sei, fai pouquiño publiquei un libriño de poemas que se chama Pretiño do Mao, precisamente, que é o río que pasa pola miña aldea. Claro, sí. O Mao, sí, señor. Sí, señor. Sí. E como foi ese... Como surdiu a idea de organizar pois, en Bóvade, mira, esta competición, esta competición de poesía. Pois metémonos, esa competición de poesía é precisamente esa do que che falaba antes, da poesía escénica, na que está, na que me presentou Eli Cisco, sí, para que coñecín desde entón. Sí. En San Boi organizan o que se chama Llobregat Slam Poetric, é o mesmo. Sí, sí, sí, están, sí. Eu participei nelas e tal. Uh-huh. E cando viñen para aquí, eu tiña moitas ganas, digo, sería moi bonito que nun concello pequeno, no rural, que non hai ninguna, non se chega tanto este tipo de eventos, porque a población é moi menos densa, claro, e tal. Pero para min era algo que tiña moitas ganas de poder facer, porque pensaba que era moi bonito, que podía funcionar moi ben, porque poetas aí que hai abondo. Sí, sí, sí. Hai moito poeta, eu non sabía que había tanto. Moitos poetas aí que, sobre todo aí que, pero en todos lados, pero aí que, nesta zona, eu penso que hai música e poesía, sí, é algo, sí, sí, que abunda. Porque, entonces, cales son as normas para participar nestos eventos, neste evento de poesía? Ten que ser en galego, mira, en castelán... Mira, hai unhas normas básicas. O idioma pode ser calquera idioma. Calquera idioma. Non está limitado a un idioma só, nin o castelán, nin o galego, nin o catalán, pode facerse en calquera idioma, no que o poeta que irá facer. Característico é que os poemas teñen que ser propios, eso sí, teñen que ser de autoría propia, e o poeta tenos que dicir en menos de 3 minutos. O poema non pode durar máis de 3 minutos, e non é penalizado. Bueno, sí. 3 minutos de poema, e non se pode facer servir a trecho. E o máis característico, o sea, non se pode facer nada que te axude a interpretación. Ten que ser solamente a voz e a entonación, o corpo, e nada máis, non? o máis característico é que o público é quen decide o poeta que máis lle gustou, e é quen puntúa o poeta. Non hai un xurado especial nin que sea técnico no tema de poética ni nada, senón que é o público quen decide que poeta é o que máis lle gustou e é quen vota. Por lo menos ti veches aquí, elevaches, supoño que se volves aquí vas traer algo de Galicia aquí, que xa o deixache aquí, pero polo menos levache algo de aquí. Bueno, e quenza en refiriste a este tipo de evento? Sí, a poesía, por exemplo, neste bueno, caso. Bueno, en toda España hai máis de 30 sedes de slam que participan nun slam nacional. Nos queremos inscribirnos neso, queremos participar no slam nacional. Máis adiante acabaremos esa posibilidade. En Santiago hai unha sede de slam, que precisamente este ano pasado, en outubro do ano pasado, celebrouse o Nacional de España, e que o Nacional de Poesía de slam en Santiago de Compostela. É a única cidade que hai en hoxe no circuito oficial de slam en Galiza. Pero, home, trouxen algo delí, pero xa estaba aquí un anaquiño deso. Supoño que máis dunha vez xe dirían e sentirías, bueno, vai nos recitar un poema, vai nos falar de Rosalía. Máis dunha vez xo dirían, non? Alguna vez me dixeron que estaba facendo cousas rosalianas, pero non. Sempre, bueno, é inevitable que falando de poemas en Galicia se fale de Rosalía, non? Hombre. Claro, eso é inevitable. Eso é imputable, que se poida falar. Claro, eso non pode ser de outra maneira. No. Pois que, polo menos ti, como ben xe dicía antes, que ti levaches o máis valioso, que é esa escritura, esa poesía, porque levaxe a Galicia. E agora tala levando ás aldeas, que sí, temos que darche as grazas por levarla ás aldeas, que a xente da aldea ten tanto dereito como a dunha cidade máis grande. Bueno, é que o reto máis importante para min nesta aventura que encetamos aquí agora entre unhos cuantos, eu propuxenlle aquí a unhas cuantas persoas relacionadas ca cultura e tal, gustoulle a idea e lanzámonos. Pero o reto máis importante é traelo precisamente ao rural, que é o que máis a min me apetece e o que máis me gusta, porque se non queda sempre limitado ás grandes cidades e aos sitios de moita poboación, non? Sí. E o rural efectivamente tamén merece, porque o rural tamén existe como poetas e como poesía. E tamén, porque moitos dos poetas saíron do rural, Eu basicamente penso. Porque nas cidades, sí, non vamos a dicir que nas cidades grandes ou pequenas, pero saíron poetas. Pero é que do rural saíron moitísimos poetas. Sí. Hai poetas labregos, hai poetas labregas, sí. Todo aquí, en Galicia. Sí. Pero moitos. Sí. Bueno, e aquí na zona, xa che digo, neste entorno rural no que eu estou vivindo, que me encanta, pois hai moitísimo arte poético, moita música tamén, pero o arte de poesía é incalculable, moito, sí. Porque o mesmo a música, a poesía, van culleitos da man, Sí, efectivamente. Porque se, por exemplo, tú estás recitando, non che pon aquela música de fondo que parece que te está elevando, parece que non se está só, parece que non é tanto. Bueno, a música sempre acompaña calquera situación, calquera cousa deste tipo, calquera actuación teatral, anquera que sea. Pero, por sí sola, eu penso que a poesía é a base da música. Sí, señor, sí, señor. Despois da poesía ven a música, efectivamente. Sí, porque primeiro ten que tal a poesía, despois ten que tal a música. Dándolle porque todo o valor que ten a música, Moitísimo. Oye, canto, xa que estamos falando entre poesía e música, musicaronche algún poema dos teus? Pois non. Unha vez dixeronme algún me dixo que tiña gana de musical algún poema, pero non, eso non me pasou. Non che pasou aínda. Pasará. Ten en conta que nós xa nos dicen moitos, non sei se é verdade ou é mentira, pero somos talismán para as persoas que entrevistamos, eh? Ai, que ben. Polo tanto, tocarache. Bueno, ou, pues ou, mira. Dice, se eso chega a pasar, xa vos chamarei para dicir, mira, tiña razón que sodes talismán. Exactamente, porque cando entrevistamos, por exemplo, a persoas, porque mira, tes que solamente fixarse, nosotros nos fixamos moito nunha cantante galega bergantiñana, bueno, unha muller que, en fin, que canta de maravilla, filóloga, que é Sés. Sí, cando dixaches bergantiñana xa pensei nela. Pois esa, Sés. Si a vidas cando chegou aos estudios de Radio San Boi cunha guitarra, unha guitarra e unha persoa o acompañaba, pero ela que a guitarra e que a voz de outro acompañando, e vela hoxe que xa ten un grupo. Sí, sí. Por iso che digo que é con carai, outros... Carai, pois eu non sabía que estivera aí a Sés, madre mía. Sí. Levo poñéndolle o Sés a xente no meu taxi cando estaba traballando, sí. E sempre me preguntaban que quen era esa artista que lle gustaba tanto. Pois era nada máis e nada menos case. Pois sí, estuvo aquí en Barcelona. Bueno, veu dar moitos concertos, eh? Sí, eso sí. Concertos veu dar moitos que nosotros, sempre que podíamos, achegábamos a vela, claro. Non? A vela, claro. Tar con ela, animala, como Xavier Díaz tamén, outro bon. Outro bon. Outro bon. Sí, sí, por iso que xa nos dicía ela, dice, pois sí que sou de talismán, porque eu desde aquela me drei para arriba. O sea que xa temos a... ¿Haces? Sí, sí, a certificación de que é verdade. Por iso xe digo que ti... máis tarde, máis cedo que tarde, vanche a musicar algún poema, eh? Eu agora o que agardo, de verdade, é que o día 25 veña xente bastante a vernos e que disfrute da música, da poesía que van facer os poetas. Eso é o que teño metido agora na cabeza. Que me musiquen un poema, pois só me estarei encantadísimo. Hombre, claro. Madre mía, eh? Pero agora o que teño ganas de verdade é que encher eso. Temos pensado que ao mellor podemos facelo en algún outro recuncho tamén do mesmo concello, eh? Uh-huh. Non só nos centros socioculturales, senón alguna vez faremos o mismo evento, pero pues, dentro de outro, pode ser, outro recanto. Exactamente. Pode ser nun aire de Mallar do Trigo, eh? Tamén podía ser, efectivamente. Por que non? Sí, sí. Por que non? Ahora non se malla o trigo nelas, pois podía se facer poesía. Exactamente, claro, utilizalo sí. Para algunha cousa moi interesante. Sí. Donde ides a facer este evento? Pois no Centro Sociocultural de Iquí de Bóveda. Ah, moi ben. Bóveda, sí. Sí, señor. Eu falei co concello, pareceulles ben, como só teñen que deixarnos o local para ese evento, deixarnoslo para todos os eventos que necesitemos. Porque faremos 5 durante o ano, máis unha gran final en novembro. Ah, moi ben, estupendo. O sea que esperamos que en maio faremos outro, bueno, e depois hasta novembro, meses alternos. Xa. A ver se te vemos algún día que por Cataluña, sobre todo aquí en San Boi, falar... Pues mira, eu quería ir en abril ahora para o día de... do libro, o día de San Jordi. Ah. Sí que seguramente por aí andarei. Ah. A ver a xente que coñezo por aí, que coñezo moita, son moi amigos, un pobo que me encanta, claro. Pois nada, como xa temos os contactos uno e do outro, mandasme un WhatsApp e dices, oi, que estaré en tal sitio. Ai, pois encantadísimo, claro que te mandaré, seguro. Conta con él. Y entón, conta con él, que estaría encantado de coñecerte en persona, desde logo, porque escoitei moitas veces o vosso programa, pero como estaba escoitando directamente na radio do coche, normalmente, cando saía máis aló de Hospitalet, xa non se sinte ben. Sí, bueno, cando pasas o Hospitalet de cara a Plaza España... Sí, xa non soy tan ben. Estaba entrecortado. Sí, claro, pero vamos, a oír algunas veces estaba, estaría encantado de conocervos desde luego. Pues o mismo, porque hoy no puede estar o compañero, pero estaría encantadísimo de poder también falar contigo, que é Xulio Couchil, que o mellor tes oído falar del mil veces. Sí, sí, sí, seguro. Non o coñezo en persona, pero falar del sí que oí. Sí, sí. E entonces pois eu, pois... oye, que levamos xa 40 anos facendo radio, eh? Parece mentira, que rápido pasa o tempo, carajo. Sí, sí. Perdes o tempo enseguida, eh? Sí, sí, desde logo. Pois, a ver si pro San Jordi vimos aquí a Barcelona e nos coñecemos en persoa, polo menos, e veis aquí polos estudios que... Eu quero ir porque, ademais, é que eu volvo ao tema da poesía. Son moi pesado. É que é lógico. Porque en San Jordi fan aí a final de do Llobregat Slam Poetry. Ah. E fan sempre, se é posible, e este ano pasado non pudo ser porque choveu e granizou, sabes aquilo que pasou, sí. Non se pudo facer fora, senón fano sempre na Rambla, el hino exterior, no exterior, no medio da Rambla, en frente da Masía. Ostras. Montan el hino escenario e fan el hino final, e é un espectáculo que se podo non o vou perder. Hombre, e tanto que sí, e tanto que sí. Pois mira, cerquiña da Rambla estamos nosotros un pouquiño, dixéramos un pouco máis arriba, frente con frente, sí, ca Escola de Música. Sí, sí, estive unha vez aí nun programa de... me parece que foi antes da República Samboyana, un programa da mañán. Sí. Pois tamén falando de poesía dunha vez que salí gañador dun deses eventos aí en Nollobregat. Ah, moi ben, estupendo. Sí. Polo menos, falamos cunha persona que ten algún agasallo. Sei donde andades. É que mira, e as redes son tan, sí, tan chafarderas, sí, que se enteran de todo. Sí, sí, descúbrese todo enseguida. Non fagas nada mal que se enteran rapidamente. Bueno, do bon tampouco fagas demasiado que non saian as redes, que tamén se enteran. Tamén, sí. Bueno. Pois moi ben, Xosé, foi todo un placer poder falar contigo e esperemos vernos máis cedo que tarde. Moitas grazas a vos por darlle visibilidade a estas cousiñas que fan falta que a xente as coñeza máis. Hombre, e tanto que sí. Porque se están funcionando, e hai moita poesía tamén aí no Baixa tamén. Ui, moitísima. Hai moitísima. Non se coñece tanto porque cando lle falas a xente de poesía, ao mellor, sí, dice, ui, isto debe ser aburrido. Hasta que non a coñece, cando coñece eso... Sí. Eu tamén, bueno, comezo. A min gustoume de sempre, porque como lín tantas veces que hoy non me acordo de ningún, pero bueno, de algún sempre che queda algo, de moito lertes que sempre che queda algo, pois a Rosalía, por exemplo, nese caso, cando era un cativo, porque claro, bueno, tamén, como ben dixeche ti, estás no xubileu, como estou eu, e como está o compañero, estamos no xubileu, pois temos que facer valer todo isto que se fixo e se está a fazer. Sí, pois é o que vos agradezo. Sí. Pois moitas grazas, Xosé, e unha aperta moi forte e hasta calquera momentiño. Unha aperta, hasta o mes que ven. A ver. Exactamente, que todo pasar por ato mes que ven. Moi ben, moitas grazas. Grazas a ti. Radio Samboy.